آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام آنکھوں کا تارا محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔